Sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra okudun mu programımızda Tekasür suresinde kaldığımız noktadan devam edeceğiz Mehmet hocamla beraber. Tekasür suresine genel bir başlangıç yaptık. Oradaki mal sevgisine tekabül eden çokluk, kesret, yığma, biriktirme, buna tekabül eden kavramları, anlayışları, zihniyetleri biraz çağımızı da hesaba katarak değerlendirmeye, anlamaya gayret ettik. 8 kavramdan bilhassa hocam bahsetti. Haset, buhr, şuh, gıpta, sehavet, isar, cud, fakr gibi belki çoğu lügatimizde olmayan, şu anda hafızamızda olmayan ama çok mühim kavramları da gündeme getirdi. Sevgili hocam, Bismillah. İlk ayet-i kerimeyle başlarsak Tekasür suresi. Çoğaltma hevesi sizi o kadar oyaladı ki sonunda mezarlıkları dahi ziyaret ettiniz. Evet. İkinci kısımla beraber söylemiş oldum. Ne söyleriz hocam? Evet. Şimdi el-hakim, el-ha kelimesi oyalamak, meşgul etmek anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de Münafıkun suresinin 9. ayetinde bu kelimeyi bir daha görüyoruz. Orada direkt bir uyarı şeklinde, bu defa müminlere seslenen bir ifade. Buyuruyor ki Yüce Allah, ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la tülhiküm, sizi oyalamasın. Emvalüküm ve la evladüküm. Mallarınız ve çocuklarınız sizi oyalamasın, engellemesin. An zikrillahi, Allah'ı anmaktan, Allah'ın zikrinden, onun öğüdünden sizi engellemesin, sizi meşgul etmesin. Ve men yef'al zâlike fe ulâkehumul hâsirûn. Kim böyle davranırsa, yani bu meşguliyetleri Allah'ı zikrin önüne geçirir ise fe ulâkehumul hâsirûn. Mal önce mi söyleniyor hocam? Evet. Enval sonra evlat. Evlat, evet. Ondan sonra 10. ayette de bir infak ahlakından söz ediyor, görevinden söz ediyor. Belli ki işte o malların kişiyi Allah'ın zikrinden alıkoyması mala ait olmanın sonucudur. Allah-u Teala ondan insanı kurtarmak için bir infak ahlakı öğretiyor. Evet. Yani mala sahip olmak lazım. Onu Allah yolunda dağıtabilmek lazım. Eğer mala ait olursanız işte bunu yapamazsınız. Dolayısıyla sizi Allah'ın zikrinden, Allah'ın yolundan engeller meşgul etmiş olur. Elha kelimesinin işte öyle bir anlam dünyası var. Levh ile aynı kökten mi? Ayrı mı levh, levhiyat? Lehviyat mı? Lehviyat. Lehviyat hayır. Ayrı değil mi? Evet. Elha ile aynı değil. Lehv, yani oyun, eğlence anlamındaki evet, kelimeyi evet, mi söylüyorsunuz? Evet. Lehre o da aynı kökten. Aynı kökten değil evet, mi? Evet. Levh tamam. Kelimesi levh. Ayrı bir kökten. Bu lehve, onun dört harfli kalıbı elha. İşte oyalamak, engellemek, meşgul etmek anlamına geliyor. Şimdi programın birinci kısmında da ifade etmiştim. İşte Mekke'de İki akrabanın işte birbiriyle övünç yarışına girdikleri zikredilmişti. Burada da çoğaltma tutkusu sizi öylesine meşgul etti ki sonunda mezarlıkları ziyaret eder oldunuz. Şimdi Allah-u Teala bu çoğaltma duygusuyla alakalı, tabi Kur'an-ı Kerim'de birinci bölümde de ifade etmiştim ama bir iki ayet numarası söyleyeyim. Lütfen. Onu kardeşlerimiz not alabilirlerse. Hadid suresinin 20. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki e'lemu, iyi bilin, enlemel hayatü dünya, bu dünya hayatı, dünya hayatı dedi yani bu yakın hayat, yaşadığınız bu hayat, la'ibun, işte bir oyundur. Ve lehvun, işte bu bir eğlencedir, boş meşguliyettir. Ve zinetün, İşte süstür. Ve tefahurun beyneküm, aranızdaki bir takım böbürlenme, övünme nedenleridir. Ve tekasürün, fil emvali vel evladi. Mallar ve çocuklar konusunda çoğaltma nedeninizdir. Tekasür. Tekasür burada geçiyor. Ama bu beş tane, burada beş şeyden la'b, lehiv, zinet, tefahur, tekasür. Beş şeyi, beş kavram da önemli kavramı hocam ortaya koyuyor ve dünya hayatı bunlardan ibarettir. Neresinden bakarsanız kapı bunların birine çıkar. Ama ayetin devamında buyuruyor ki Yüce Allah, aslında bu hayat bir yağmura benzer diyor. Evet. Dünya hayatı kemeseli gaysin, bir yağmur misali gibidir. Acebel küffara nebatuhu, yağmurun yere düşmesiyle işte bitkilerin meydana çıkması küffarın hoşuna gider. Küffar dedi burada tarım işleriyle meşgul olan kişiler, onların hoşuna gider. İşte sonra yani tohumun üzerine örtenler. Evet, kafir toprakla örtenler. Tabii tabii. Kafir fıtratını örttüğü için kafir adını alır. Çiftçiye de çoğul olarak küffar denebilir. O da tohumun üzerini toprakla örttüğü için. Buna tabii başka anlam da verenler var. Yani bu yağmur işi, şu bu kafirlerin de hoşuna gider. Buna normal kafir anlamı verenler de var. O enteresan. Tabii tabii. Bunların da hoşuna gider bu işler. İşte yani bir tarım işiyle meşgul oluyor. Hayatı bundan ibaret sayan adam yağmur yağdığında bunu çok iyi bir şey olarak görür. Çünkü nebatat yetişecek, bitkiler, meyveler, ürünler meydana gelecek diye onu öyle yorumlayanlar da var. Ama bunu diyelim ikinci bir yorum olarak alalım. Asıl yorum çiftçilerle alakalı. Sonra diyor sararacak o malzeme. Feterahu musfarran, sararmış göreceksin. Sümme yekûnü hutâma, bir süre sonra da böyle çerçöp halini alacak. İşte dünya hayatı böyle bir şey yani. Bir mevsimlik bir şey yani. Baharda yeşerecek, yazın ürünü verecek, sonbaharda sararıp solup dökülecek. Dünya hayatı da böyledir işte, insan hayatı. Bu üç aşamayı gençlik, erişkinlik ve yaşlılık olarak ifade eder. Yani bunu oyunla, eğlenceyle, süslenmelerle, övünçlerle, mal ve çocuk çoğaltma ile helak etmeyin, heder etmeyin demeye getiriyor. Başka bir ayette çok daha nefis bir dünya hayatı tanımlaması var ama sadece o ayetin numarasını söyleyeyim. Diğer anlatacaklarımıza zaman kalsın. Yunus suresinin 24. ayeti var. Gene böyle nefis bir dünya hayatı benzetmesi yapıyor. Harikulade bir. Etkileyici hocam. Yani öyle veciz ki orada sanki devlet ebed mi? Çünkü dünya hayatına devletler de dahil. Tabii. İktidarlar, bütün o güç odakları da dahil. Devlet, ebed, müddet felsefeleri falan var biliyorsunuz. Evet, evet. Bunlar da bir mevsim gibi işte bir müddet parlayıp yeşerip sonra efendim hakile yeksan sararıp solup gidecek. Aynen öyle. Öyledir yani. Evet. Yunus suresi 24. ayetin de konuyla ilgili olduğunu söylemiş olayım ama o detaya girmeyeyim. Allah-u Teala bu tür övünç şeylerini yeriyor, eleştiriyor. Böyle şeylerle övünenleri de sevmediğini söylüyor. İnna Allaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur diyor. İşte böyle övüncünden dolayı sallana sallana yürüyenleri Allah, bu böyle böbürlenenleri sevmez diye bir sürü ayeti kerime var bununla ilgili. Bunu yeriyor Allahu Teala. Bu lüzumsuz çoğaltma tutkusunu yeriyor, eleştiriyor. Sonra hatta zurtumul mekabir ifadesi ikinci ayette, bu sizi o kadar oyaladı ki bu iş, döndünüz mezarlıkları ziyaret eder oldunuz. Zürtümül derken orada ziyaret etmek demek. Şimdi bunun tabi bir nüzul sebebini söylerken de ifade ettiğimiz gibi övünmenin sonucunda mezardakileri saymak, mezarlıkları gidip ziyaret etmek, işte bunlar şunlar şunlar da bizim adamlarımızdı deyip onları öyle bir saymanın konusu yapmak, mezardakilerle övünmek yani. Hı-hı. Övünmenin Hı-hı. ölenleri de içine alacak bir mahiyet arz etmesi anlamı var. Bir. İkincisi, hatta zürtümül mekabir, yani siz mezarları ziyaret edinceye kadar demek, yani ölünceye kadar. Hı-hı. Yani mal, servet biriktirme tutkunuz sizi o kadar meşgul etti ki sonunda öldünüz yani. Sonra mezarın gittiniz, mezarı gördünüz, ziyaret etmeye, oraya defnedildiniz, bitti. Ha. Anca oraya kadar. Oraya kadar. Oraya kadar hayatınızı tekasüre adadınız. Evet. Çok bu güzel. İkinci bir mana. İkinci manası. Bu iki manadan bize yönelik olanı şu. Yani yapmayın böyle bir şey. Yani hayatınızı ölünceye kadar mal ve servet biriktirmeye adamayın. Ya da ölenlerinizle de lüzumsuz bir şekilde övünmeyin. Ya tilki ümmetün kad halet. Onlar birer ümmetti, geldi geçtiler. Leha ma kesebet, kazandıkları onların lehinedir. Ve leküm ma kesebtüm. Siz de ne yapmışsanız sizin de kazandıklarınız sizinle ilişkili olacaktır. Ve la tüselûnâ mâ kânû yâmelûn. Onların yaptıklarından dolayı siz sorumlu tutulmayacaksınız. Kendi işinize bakın. Böyle mal, servet biriktirme tutkusuyla bu hayatı bir anlamda mezara çevirmeyin. Hatta Zurtumül Mekabir'i sırf metin olarak yorumladığımızda ikinci mana sanki daha çok ön plana çıkıyor. Kabirleri ziyarete kadar hatta ifadesiyle. Ama öbür kabirlerdekilerini sayacak derecede diye yorumladığımızda evet. Orada daha çok... Esbabı nüzulün gölgesi düşüyor. Hep evet. O çerçevede bakıyoruz gibi ama öyle. Meşhur olan bu hep kabir sayma meselesi hocam. Gibi. Yani çok meşhur olmuş. Bu sureyi konuşurken... Metin bazında baktığımızda değişiyor. Aşağı yukarı o öne çıkıyor. Tabii mezarlıkları ziyaretten söz ederken... Tabii mezarlıklar ziyaret edilmez mi acaba diye de bir soru... Sual gelir zihinlere. Gelir zihinlere. Onu da karşılamak lazım. Şimdi Peygamberimizin o konuda çok güzel bir hadis-i şerifi var. Mekke'de önceleri böyle mezar ziyaretlerini yasaklamıştı Peygamberimiz. Niye işte böyle şeyler yapıyorlardı. Onunla bununla övünüyorlardı. Birbirlerine karşı yersiz bir övünç yarışına girişiyorlardı vesaire. Hatta onlardan bir anlamda yardım diliyorlardı. Bir mantıkta söz konusuydu. Onu yasaklamıştı. Daha sonra bu tehlike ortadan kalkınca bu yasağı kaldırdı Peygamberimiz. Onun bir metinsel ifadesini de ezbere biliyorum. Lütfen. Buyurdu ki Peygamberimiz Küntü neheytüküm an ziyaretil kuburi. Ben sizi kabirleri ziyaretten men etmiştim. Malum gerekçelerden dolayı. Fezuruha, artık kabirleri gidip ziyaret edin. Fe inneha tüzekkirukumul ahirete. Çünkü kabirler ve dolayısıyla kabirleri ziyaret size ahireti hatırlatır. Öyle olunca yani bizim kültürümüzde mezarlık ziyareti hani bu ayetin olumsuz baktığı noktadan hareket edilirse sanki mezarlık ziyareti yokmuş gibi algılanabilir. Oysa maksat o değildir. Maksat bir övünç niyetiyle mezarları ziyaret etmek ya da ölünceye kadar mal biriktirmeye devam etmektir. Yoksa bizim mezar ziyaretiyle alakalı kültürümüzde herhangi bir olumsuz tutum söz konusu değil. Ve Peygamberimiz böyle mezar ziyaretlerine sıklıkla gidermiş. Hatta her gittiğinde Esselamu aleyküm dâre kavmin müminin. Ey müminlerin yurdunun sakini olan kişiler işte selam üzerinize olsun. Yağfirullahu lena ve leküm. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Entüm selefuna. Siz bizden önce geçtiniz ve inna inşaallahu biküm lahikun. İnşallah biz de İlhak size ulaşacağız diye mezar ziyaretini duaya dönüştüren eyleminin olduğunu biliyoruz Peygamberimizin. Yani Esselamu Aleyküm Dâre Kavmin Müminin. Ey müminlerin oluşturduğu bu dünyanın adamları, bu diyarın adamları. Selam üzerinize olsun. Yağfirullahu lena ve leküm. Allah sizi de bizi de bağışlasın. İşte siz bizim öncemiz idiniz. Biz de bir süre sonra size ulaşacağız diye rahmet içerikli bağışlama dileğinde bulunan bir ziyaret kültürümüz vardır. Hatta bunu sadece bir kültür olarak değil, bize ölümü hatırlatan neden olması itibariyle de hayatımızda önemli bir yeri işgal etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii insanlar çok sevdiği yakınlarından birini kaybettiği zaman mezar ziyaretinin ne olduğunu iyi anlar. Bu şimdi uzaktan gazel okumaya benziyor. İşte çok yakınını kaybetmeyen bir adam için ne var canım mezarda kim var hiç kimse yok. Yani toprak olmuş gitmiş gidip de ne yapacaksın gibi sözler söyleniyor. Bunlar çok acıtıcı bunlar sözler. Bunlar acıtıcı çiğ sözler. Evet yani ben çok rahatsız oluyorum dertsiz, bundan. Dertsiz gönüllerin sözleri hocam. Evet bunlar. Yani ben mesela bir taraftan oğlunu ahirete göndermiş bir baba olarak. Allah rahmet eylesin. Bir taraftan babasını ahirete göndermiş bir oğul olarak. Bu acıyı yüreğinin her tarafında hisseden bir insanım. Özellikle mesela babam vefat ettikten sonra. Allah rahmet mezarlık eylesin. Benim için sanki babamla konuştuğum bir yermiş gibi geliyor. Yani onun mezar taşına ve üzerindeki toprağa bakmak bile yani bir hasret gidermeye vesile oluyor. Tabii ki oradan biz bir şey beklemiyoruz. Biz mezara gidince mezardakinden bir şey beklemiyoruz. Amin. Biz Rabbimiz onları da bağışlasın, bizi de bağışlasın diye bir dua motifleriyle oradayız. Peygamberimizin uygulaması da zaten ortada. Dua ediyoruz. O arada onları hatırlıyoruz. Hem mezarlığı gören insan ister istemez ölümü hatırlıyor, ahireti hatırlıyor. Hani bu bir vaiz ise tabii ölüm. En güzel vaiz ölümdür yani. Vaazın en güzeli size hakikati anlatandır. Vaiz de en güzel vaiz de vaiz ve nasihatçi. İşte, nasihatçi evet de, mezarlıktır yani. O itibarla işte bazen hani bizim sunumlarımızdan hareketle yani işte bunların algısında böyle bir mezarlık kültürü pek yoktur gibi yakıştırmalar oluyor. Bunların hiçbiri doğru değil. Ben haftanın geçen yıl her günü babamın mezarına gidiyordum. Yani bir yıl sonra ikinci yılda haftada 3 güne 4 güne efendim indi. Ama sürekli gidiyorum. Ve Haşr suresinin 10. ayetini sürekli okuyorum mezarlıklarda. Lütfedin hatırlatın hocam. Ayeti okuyayım. Çok nefis bir anlamı var. Harikulade bir ayeti kerime. Tam da peygamberimizin hadisinin aslında o ayeti tefsir ettiğini bize gösteren bir ayet. Orada buyuruyor ki Yüce Allah Sebebillah. Vellezine ca'u min ba'dihim. Onlardan sonra gelenler yekulune şöyle dua ederler. Rabbena ey Rabbimiz. İğfir lena bizi bağışla ve li ihvanina kardeşlerimizi de hangi kardeşlerimiz ellezine sebequna bil imani bizden önce İman. İmanla göçmüş olan kardeşlerimizi de bağışla ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu ya Rabbi iman eden kardeşlerimiz için yüreğimizde hiçbir kin öfke bırakma. Rabbena ey Rabbimiz inneke raufur rahim sen merhamet edenlerin ve şefkatli olanların en yücesisin diye işte ben hep bunu okurum. Merhum Elmalılı hocamızı da tabi rahmetle yad edelim. Onun tefsirinin başında şöyle bir dua var. Hak dini Kur'an dili. Dilin sahibi evet. O diyor ki işte babasına geçmişlerine dua ederken Gafarallahu lena velil mu'minin ve haşerahum ma'an nebiyyine ve s-siddiqine ve şühedâi ve s-salihîn. Böyle bir dua yazmış. Çok hoşuma gidiyor. Çok şimdi güzel. Mezarları görünce ben hemen otomatik olarak onu okuyorum. Gafarallahu lena velil mü'minin. Allah bizi de müminleri de bağışlasın. Ve haşerahum onları da bizi de toplasın. Toplasın. Nebilerle, s-siddiqlerle, şahitlerle ve s-siddiqine, şühedâi ve s-salihîn. Salihlerle. Evet, salihlerle. Bizi haşreylesin. Haşreylesin. Öbür alemde. İşte dua, işte mezar ziyaretinin adabı budur. Yoksa gidip orada ağlamak, sızlamak, mezardakilerden bir şey beklemek filan. Mezardakilerden bir şey beklemek Allah korusun şirktir yani. İşi oraya vardıracak bir yanlıştan elbette söz etmiyoruz. Ama meselenin bazı tarafları yanlış diye onu bütünüyle gündemimizden çıkartmamız da hiçbir şekilde doğru, doğru değil. Değil. Peygamberimizin hadisi gün gibi ortada ve peygamberimizin mezarlıklara gittiğinde neler söylediğini biliyoruz. Hadis kitaplarımız elhamdülillah önümüze bu bilgileri sermiş. Yani biz bir şeyi doğru yapamayacak mıyız yani? Bir yerde arıza var diye yani diyelim diyelim elmanın bir tarafı çürük diye hepsini atmıyoruz. Hani çocuğun altı kirli diye çocuğu atan yok. Beze atıyorsunuz. Neticede yani ziyaretin içerisinde maksadı aşan işler yapılıyor diye mezar ziyareti yoktur'a işi dönüştürmenin hiçbir anlamı yok yani. Sevgili sıra hocam, sınırını iyi belirlemek iyi lazım. İyi belirlemek lazım. Siz de çok güzel hatırlattınız. Sanki bu hatta Zurtumül Mekabir'den hareketle bir yan bağlantı kurduk. Onları bu sadette siz izah ettiniz. Çok da güzel oldu. Evet. Birincisi ahirete hatırlatması. Tabii. Tezekkür orada söylüyor. Feinnaha tüzekkirukumul ahire hadis-i şerifte. Evet. Orada tezekkürü efendim hem tefekkür anlamında hem hatırlamak anlamında birçok şeyi oraya katabiliriz. Hı-hı. Ondan sonra. İkincisi de dua. Duaya vesile olması kabir ziyaretlerinin. Bu tabii. İkisi bana temel bir ölçü gibi geldi. Siz Hı-hı. anlatırken toparlamaya çalışıyorum. Evet. Efendim bunun karşısında da İslam aleminde tarih içerisinde ifrat ve tefritler olmuş. Maalesef. Yani kabir meselesini alabildiğine dönüştürüp prestişe vardıracak kadar onu süsleyip püsleyip mumlar yakıp bir takım böyle eski pagan adetlerini belki cahili adetleri filan işin içine girdiren evet. ki İslam dünyasında bunun örnekleri var. Hacca gittiğimizde, umreye gittiğimizde bunları hala görüyoruz. Yani iki tip yaklaşımı görüyoruz. Bir tarafta Cennetül Baki'yi darma duman eden, dümdüz eden, neredeyse mezar deyince böyle hani terelelli olacak hale gelmiş, kabir düşmanlığına varan bir boyut var. Evet. Bir tarafta da kabirleri ağıt mekanlarına dönüştüren, onları mabede yani. Dönüştüren dediğiniz gibi hakikaten ona bir ifrat ve tefrit tutumu var. Evet. Bunun karşısında da ümmetin bu orta tutumu, itidali yakalaması lazım. Aynen öyle. Onun da çok iki güzel. Ayağı var. Ahirete tezekkür ve efendim duaya vesile. Aynen bu öyle. Bu ikisini keşfetmemiz gerekiyor. Evet, harikulade. Söylemek istediğim aslında buydu yani. Bir tarafta arıza var diye onu toptan görmezlikten gelmenin bir anlamı tamam, yok. İşte maalesef işte ifrat ve tefrit diye acayip birbirinin aynısı olan iki hastalık. Tabii. Bu yani biri biraz daha iyi değil bunların. İkisi de berbat. Tabii. Biz ise itidalden yanayız. Mutedil olacağız. Tabii. İtidalimiz yani nasıl davranmak durumundayız? İşte ahireti hatırlatan bir misyonu vardır mezar ziyaretinin. Ona gönlümüzü vereceğiz. Öbür taraftan da yani, dua edeceğiz. Allah onları da bizleri de bağışlasın diye. Yine peygamberimizin uygulaması da bu. Ziyarete, bu ziyaretin içeriğini biz nasıl dolduruyorsak ziyaret ona göre makbul veya mekruh oluyor veya merdud oluyor. Evet. Öyle bakmamız lazım diye anlaşılıyor. Evet. Peki hatta Zurtumül Mekabir ondan sonra bir kella başlangıcı var. Hı-hı. Ki o üç defa da değil mi iki defa daha kellalar devam tabii, ediyor. Evet. Siz dikkat ettim farklı anlamlar vermişsiniz. Mesela birinde hayır diyorsunuz, öbüründe elbette diyorsunuz, diğerinde gerçek ki filan diyorsunuz. Bu kella ile başlayabilir miyiz? Serfet Alem. Evet, kella edatının standart anlamı hayırdır. Hayır, hayır. Hayır anlamı tabii ki bu kelimenin asıl anlamı olduğu için onu göz ardı edecek durumda değiliz. Ama bu her zaman böyle hayır anlamı vermez bu. Bazen gerçek şu ki hakikaten dikkat edin gibi anlamları da vardır bunun. Şimdi bu birinci kellaya hayır anlamı özellikle verdim. Çünkü ilk iki ayette bir yanlışın olduğu ifade ediliyor. Yani mezarlıkları gidip sayıp onlarla övünmek bir insanları o kadar meşgul ediyor ki işte başka şeyler görmez oluyorlar. İşte bu tutumunuz doğru değildir. Hayır. Bu iş yanlıştır. Sevfe te'alemun vakti geldiğinde gerçeği anlayacaksınız. Bu öncesini önceki tutumun yanlış olduğunu ortaya koyan bir anlam veriyor birinci kella. İkinci ve üçüncü kellalar ise aslında dikkat çekici bir mana veriyor olması lazım. Artık bir yanlış üzerinde duruldu. Onu ifade etti. Hı-hı. Kella sevfe te'alemun. Hayır bu doğru değil. Gerçeğin farkına varacaksınız. Sümme sonra yeniden kella sevfe te'alemun. Kella artık gerçek şu ki dikkat edin. Gerçek şu ki sevfe te'alemun. Gerçeği er veya geç fark edeceksiniz. Şimdi İslam alimleri bu üçüncü ayetteki kella sevfe te'alemun'un işte kafirleri uyarmak anlamına geldiğini, ikinci sümme kella sevfe talemun ifadesinin de müminleri uyarmak anlamına geldiğini söylüyorlar. Bir kısım böyle söylüyor. Bir kısım da diyor ki hayır, ikisi de kafirlerle alakalıdır. Birinci uyarı dünyada onların başına gelecek sıkıntıyı onlara ifade etmektir. Yani hayır, gerçek şu ki siz dünyada iken bile gerçeği, bu yaptığınızın yanlış olduğu gerçeğini göreceksiniz. Sümme kella sevfe talemun, sadece bu kadar değil, bunun bir ahiret boyutu var, orada da gerçeği göreceksiniz. Er ya da geç bu gerçeğin farkına varacaksınız vurgusunu ifade ediyor. Her iki kella edatının farklı anlam vermesinin sebebi bu. Oradaki sevfeyi başka türlü nasıl anlayabiliriz? Sevfe. Ben şimdi er veya geç diyorum. Er veya geç. Şimdi aslında tam Arapçada... Motomot anlamı ne? Söyleyeyim. Şimdi Arapçada muzari fiiller, eğer başında herhangi bir edat yoksa hal manası verir. Şu anda yani. Te'alemun şu anda biliyorsunuz demektir. Se'alemun olursa yakında bileceksiniz anlamı verir. Sevfe te'alemun olursa ileride. İleride bileceksiniz. İleride bileceksiniz. Sevfenin asıl anlamı ileride bilmek. Oradan hareketle buradaki 3 ve 4. ayetteki sevf edatlarının mahşere gönderme yaptığı anlamı devreye giriyor. Yani ben alimlerin görüşlerinin devre dışı kalmaması için işte er veya geç. Çünkü bu gerçeğin dünyada farkına varanları da var. Yakın zamanda veya uzak zamanda. Yakın gelecekte, uzak gelecekte. Uzak gelecekte ama ne olursa olsun gelecekte. Yani çünkü bazı edatlar var Kur'an-ı Kerim'de, sin edatıdır ama maksat mahşerdir çok açık bir şekilde. Mesela Alak suresinde görmüştük. Sened'u zebaniyete. Biz de zebanileri çağıracağız. Sin edatı aslında yakın gelecek manası vermesine rağmen orada kıyameti işaret ediyor. Gerçi onun kıyameti işaret etmesi çok zor anlaşılan bir şey değil. Çünkü diyor ki Allah-u Teala Me'arid suresinde kıyamet için innehum yaravnehu ba'ida, onlar kıyameti uzak görüyorlar ama ve nerahu kariba, biz onu çok yakın görüyoruz. Hatta kıyamet mahşerdeki azap için Nebe suresinde 40. ayette inna enzernaküm azaben kariba, biz sizi çok yakın bir azapla uyarıyoruz. Yakın azap. Dolayısıyla sin edatına illa çok yakın bir gelecek, sevfe edatına illa çok uzak bir gelecek ayrımı yapmak durumunda değiliz. Standart anlam odur ama Kur'an bütünlüğüne baktığınız zaman bu edatların birbirinin yerine kullanılabildiğini de görüyoruz. Er veya geç, yakın öyledir veya uzak gelecek. Yani orada demek. Nasıl dedim? Er veya geç demişsiniz hocam. İleride bileceksiniz, elbette ileride bileceksiniz demişsiniz. Ama izahında er veya geç manasını işte tefsir olarak manasını görmek daha doğrudur. İnsanlar yaptıkları hataların, yanlışlıkların er veya geç farkına varacaklardır. Mühim olan iş işten geçmeden bunun farkına varabilmektir diyelim. Bir noktalı virgül koymuş olalım. Bu programı bu şekilde hocam nihayetlendireceğiz. Ondan sonra bir başka programda, ikinci programda konuşacağız. Evet, yani ben bu sureyi bu programda bitiririz hesap ettim ama evet. İşte birinci bölümde giriş biraz geniş biraz tutunca olunca, evet. Zararı yok, buradan devam ederiz, devam sonra ederiz. Da asrı evet. Buna ilave ederiz inşallah. Evet, o zaman burada nihayetlendiriyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. 5. ayet itibariyle i̇nşallah. Kalmış oluyoruz sevgili dostlar. Tekasür suresi 5. ayetin gene kellasında kalmış oluyoruz, oradan devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.